Йотовые голосные «е», «йо», «ю», «я». Йотовые голосные – гэта спалучэнні двух гукаў, нескладовага «й» і адпаведнага галоснага. Пры вымаўленні йотавых галосных рот раскрываецца не вельмі шырока, і гукі з'яўляюцца больш закрытымі. Спінка языка падымаецца вышэй да паднябення, а месца пад'ёму набліжаецца да пярэдніх зубоў. Адной з асаблівасцяў беларускай мовы з'яўляецца яканне, супадзенне галосных «е-ё» з галосным «я» пасля мяккіх зычных, у першым перад націскным складзе. Ветер – вятры, вёсны – вясна, мёд – мядовы. У астатніх перад націскных і пасля націскных складах «ё» пераходзіць у гук «е». Веснавы, медагонка і іншыя. Галосны «е» захоўваецца ў першым пераднаціскным складзе ў запазычаных словах: сезон, электрон, перон, бензін. Трэніраваць вымаўленне галосных гукаў трэба такім чынам. Бязгучна. Такое прамаўленне канцэнтруе ўвагу на правільным размяшчэнні частак моўнага апарата, што садзейнічае артыкуляцыйнай выразнасці галосных гукаў. Шэптам дапамагае дасягнуць не толькі артыкуляцыйнай выразнасці, але і правільна накіраваць гукавы пасыл галосных. Практыкаванне трэба выконваць лёгка і спакойна, без усялякага напружання галасавых звязак. Голосам выконваецца актыўна, але без узмацнення. Уважліва прачытайце або паслухайце, затым паўтарыце ўслых прыказкі, прымаўкі, строфы вершаў, прытрымліваючыся нормаў беларускага літаратурнага вымаўлення. Ваша хата, ваша і праўда. Вось табе хамут і дуга, а я табе не слуга. Добры чалавек з гора дурнем зробіцца, ён і не смелы, ён і не ўмелы. Каторы конь цягне, таго і паганяюць. Круцель на круцялі едзе і круцялём паганяе. Карчмар, як камар, дзе сядзе, там і п'е. Няма платы, няма й працы. Калі з'елі кароўку, то з'ешце й вяроўку. Чыя сіла, таго і праўда. Адною рукою і вузла не звяжаш. Змяшаўся між людзей, то і ён чалавек. Хоць з ім, хоць без яго. Куды людзі, туды і я. Іх і вадою не разальеш. Можна і не рукацца, але прывітацца. Які гость такой частавання? Дошчу маі, будзе хлебай на гультаі. Мароз казаў: «І ў маі 3 дні маю». Ён і паміраць час не знойдзе. Адзін сынок Юзік і той, як гарбузік. На лейцах і конь разумны. Язык і да Кіева давядзе. З верша Янкі Купалы. Жыве з ім дум маіх сям'я, і сніць з ім сны нязводныя. Завецца ж спадчына мая усяго старонкай роднаю. З верша Максіма Богдановіча. У бубны дахаў вецер б'е, грыміць па ім, звініць пяе, і спеў ліецца ўсё мацней, гулянку справіў пан падвей. У бубны дахаў вецер б'е, грыміць па ім, звініць пяе. З верша Пімена Панчанкі. А я між шкурных сцен вучыўся словам матчыным, і веру я ў праўду іх, У іх дакладны сэнс. З верша Алексея Пысіна. Калі стамлюся некалі праз меру, адчуць бы мне падтрымку рук тваіх, і я ў прыліў магутных сіл паверу, бо мы удваіх. З верша Міколы Аўрамчыка. Дыханне сушыць вільгаць твару, ад цеплыні ўзаемнай іх на вопратцы знікае парай вільготнасць кропляў дажджавых. Пад бляск маланкі ў гэтым стане, у ноч рабінавую, ім аголены ўвесь свет паўстане, абшыты ліўнем агнявым. З верша Анатоля Астрэйкі. Ландышы. Я іх табе вясною прынёс, з зялёнае лясное далі. Празрыстыя крупінкі рос яшчэ на лісцях трапяталі. З верша Эдуарда Валасевіча. Як хораша, што ты жывеш на свеце, як хораша, што я цябе сустрэў. Цяпер па-іншаму мне сонца свеціць, і ў сэрцы радасны гучыць напеў. З верша Сергея Дзяргая. Глыбокія бяздонныя віры і ручаі з празрыстаю вадзіцай, сівелыя калматыя бары, што жоўтаю цярушаць гліцай. З верша Владзіміра Паўлава. Рот абжыў мой і лес, і пожні, ён і шчодры, ён і харобры, ён вітаецца першы з кожным, дзень добры. З верша Максіма Лужаніна. Нам здаралася часта з табой разлучацца, неабсяжны прастор беларускіх палёў. Нам здаралася іншай красой захапляцца, але праўду кажу, і гатоў паспрачацца, што вясною нам трэба вяртацца дамоў. З верша Максіма Танка. На Украіне, дзе Дняпро ля кручы пеніцца бруісты, гудуць вячэрняю парой дубы старыя бандурысты, гудуць дубы панад Дняпром, каб лепей чуць іх спеў узнёслы. Мы ціха мімо іх плывём, не налягаючы на вёслы.